یا سید جی، یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ کھانا تناول فرماتے ہوئے بہت احتیاط فرماتے ہیں، مدنی منع بھی مدرسے میں کھانا کھاتے ہیں، انہیں کیا کیا احتیاطیں سکھائیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے حسن زن سے بہتر کر دے کہ میں بھی احتیاطیں کرنے لگوں. کھانے کی احتیاطیں ہیں بڑی پیچیدہ، جن کو احتیاط کہتے ہیں، کیونکہ اس وقت نفس جو ہے نا وہ بھرپور طریقے پر مائل ہوتا ہے کھانے کے لیے. جب تک وہ ڈھکن نہیں کھلا اس وقت تک تو بعض اوقات نیتیں بن بھی جاتی ہیں کہ بھوک سے کم کھاؤں گا اور یوں کھاؤں گا اور یوں نہیں کھاؤں گا، اچھی طرح چباؤں گا، سب نیتیں بن جاتی ہیں. اور جیسے ڈھکن کھل کر وہ خوشبو اٹھ کر ناک کے نتنوں کے ذریعے مشام دماغ کو معطر کرتی ہے، ساری نیتیں بھول جاتی ہیں اور پھر وہ بھوک کے شیر کی طرح ٹوٹ پڑتا ہے. پھر نہ کم کھانا کیسا اور چبانا کیسا، پھر نتیجتاً پیٹ ڈسٹرب، بیماریاں. بہتر یہ کہ نیتیں ان کو سکھائی جائیں، کارڈ پڑھ کر نیتیں ان کو کروائی جائیں، ان کو نیتیں پڑھائے بغیر تو نہ کھائے جائیں. یہ اگر نہیں تھا رائج تو آج سے یہ لکھ لو، کارڈ پڑھ کر نیتیں ان کو کروائی جائیں. تو بار بار بار بار کارڈ پڑھتا جائے، پڑھتے جائیں گے ان کا ذہن بنے گا، جو ایک دو نیتیں ان کی سمجھ میں آئیں گی وہ کر لیا کریں گے. مزید ان کو تین انگلیوں سے کھانے کی تربیت دی جائے تو اس تربیت دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی قاری صاحب بھی تین انگلی سے نہیں کھاتے تو انشاءاللہ ان کی بھی تربیت ہو جائے گی ساتھ ساتھ. اس کے لیے ربڑ بینڈ ان کو دے دیا جائے. پھر ان کو یہ بھی درخواست کی جائے کہ کیونکہ روز روز ربڑ بینڈ تو ہزاروں چاہیے تھے، کہ ربڑ بینڈ ہمارے یہاں ڈسپوزل نہیں ہوتا. وہ سائنسی اصول جو ہیں، طبی اصول، اس میں تو وہ گلاس پلاسٹک کا ہوتا ہے، ایک بار پانی پیا پھر اس کو پھینک دیتا ہے، ڈسپوزل ہو جاتا ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں، وہ بڑی قیمتی قیمتی چیزیں یہ پھینک دی جاتی ہیں ایک بار استعمال کرنے کے بعد. یہ جو ظاہری طور پہ سدھرے ہوئے لوگ مانے جاتے ہیں ان میں، لیکن ہمارے ہاں یہ پھینکنے کا میں مطلب اس سے متفق نہیں ہوں، کیونکہ ان کا حل ہے، پلاسٹک کا گلاس ہے اس کو پھینکنے کا ٹھیک ہے یہ پھینک دیتے ہیں، اس کا حل یہ کہ ضرورت ہے اس کو دھو کر استعمال کیا جائے. اگر اسی کو پھینک رہے ہیں تو وہ کانچ کے برتنوں کو کیوں نہیں پھینکتے، اسٹیل کے برتنوں کو کیوں نہیں پھینکتے؟ تو جب اسٹیل کے اور کانچ کے برتن دھونے سے قابل استعمال ہو جاتے ہیں تو وہ کیوں نہیں ہوتے؟ تو اس طرح وہ ربڑ بینڈ بھی دوبارہ استعمال ہو سکتا ہے، تو وہ ربڑ بینڈ ان سے واپس لے لیے جائیں اور پھر ان کو کھلا رکھ دیا جائے. ربڑ بینڈ جو ہے ان سے واپس لے کر بچوں کو، مدنی منوں کو ربڑ بینڈ دیے جائیں، اور یہ چھوٹی انگلی کے برابر کی جو انگلی ہے سیدھات کی، چھوٹی انگلی کے برابر کی انگلی، اس کو بن سر بولتے ہیں، بن سور سواد، تو بن سر میں یہ اس کو خم کر کے اس میں اس طرح، بلکہ سبھی صاحب اس کی عادت بنائیں. تو یہ ربڑ پہننا سنت نہیں ہے، ربڑ بینڈ پہننا، لیکن تین انگلیوں سے نوالا اٹھانے کی خاطر مدد حاصل کرنے کے لیے ربڑ بینڈ اگر ہم ڈالیں گے تو ثواب ملے گا، اس نیت سے ڈالیں گے تو ثواب کی نیت کرا کے ان کو ربڑ بینڈ کی عادت دلوائیں گے تو شروع میں یہ نہیں ڈال سکیں گے، گرا بھی دیں گے، ربڑ گما بھی دیں گے. ربڑ گما دیں تو ان پر ناراضگی نہ کی جائے، کوئی بات نہیں، اتنا قیمتی نہیں ہے. تو ربڑ بینڈ کھانے کے بعد یہ واپس میں سے پھینک دیں گے تو یہ دسترخوان میں چن لیے جائیں اور ان کو دھو لیا جائے. ربڑ بینڈ کو روزانہ دھو کر کسی کپڑے پر یا تھال میں اس کو پھیلا دیا جائے تو دوسرے دن سوکھ کر پھر کارآمد ہو جائیں گے. ورنہ یوں ہی اگر آپ کسی تھیلی میں پیک کر لیں گے نا، مسالہ لگا ہو تو پھر جراثیم بنیں گے، اس میں بدبو آئے گی، سڑے گا، غذائی اجزاء جو ہوں گے، تو یہ نقصان نہیں ہوگا، دھونے کے بعد انشاءاللہ نقصان نہیں کرے گا. ربڑ بینڈ کی ان کو عادت دلوائیں، تین انگلی سے کھانا ان کو سکھائیں، نوالا پکڑنا سکھانا پڑے گا، نہیں تو بےچارے مٹھیاں بھر بھر کے کھائیں گے. اور آپ بھی تین انگلیوں سے عادت بنائیں اگر جن کی نہیں ہے وہ، ساتھ میں یہ بھی نیت ہو کہ مدنی منوں کو بھی سکھاؤں گا تو اس کا بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ، تو بغیر پوچھا تو تھا سبحان اللہ. تین انگلیوں سے کھانے والی سنت انشاءاللہ اپنے اوپر نافذ کریں گے انشاءاللہ. ہم نے امیر اہل سنت کو کھاتے ہوئے یہ منظر دیکھا ہے ہم نے کہ آپ کو الحمدللہ تین انگلیوں سے کھانے پر قدرت حاصل ہے، لیکن جو دسترخوان پر دیگر اسلامی بھائی موجود ہوتے ہیں ان کی تربیت کے لیے آپ قصدن اپنی بنسر کی انگلی میں ربڑ بینڈ کا استعمال کرتے ہیں تاکہ جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اسلامی بھائی یہ ربڑ بینڈ استعمال کرتے ہیں. پھر یہ معمول بھی امیر اہل سنت کا دیکھا ہے کہ آپ اپنے ساتھ ربڑ بینڈ رکھتے بھی ہیں, تو ربڑ بینڈ جب اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو اس سے دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی یہ ترغیب ہوتی ہے کہ جب ہمارے امیر اہل سنت ربڑ بینڈ رکھ رہے ہیں تو ہمیں بھی اپنے ساتھ ربڑ بینڈ رکھنا چاہیے. تو کیا ہی بہتر ہو کہ مدرسین اور ناظمین یہ نیت بھی کر لیں کہ وہ اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ ربڑ بینڈ ضرور رکھیں گے, تاکہ جب ناظمین اور مدرسین بھی کہیں آپس میں کھانے کے لیے بیٹھیں تو یہ احتیاط جو امیر سنت نے مدری منوں کے ساتھ ارشاد فرمائی ہیں وہ آپس میں بھی اس کا لحاظ رہے گا. تو امیر سنت اپنے ساتھ ربڑ بینڈ رکھنے کی عادت رکھی ہوئی ہے, تو آپ بھی نیت کر لیں کہ ہم بھی انشاءاللہ عز و جل اپنے ساتھ ربڑ بینڈ رکھا کریں گے. کون کون نیت کرتا ہے؟ ماشاءاللہ, جزاکم اللہ. کھانا بھوک سے کم کھایا جائے, اس پر ہے تو بہت مشکل کام, یہ یعنی مشکل کام ہے نہیں لیکن مشکل لگتا بہت, کیونکہ جو کام بھی آدمی کرنے پر آتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے سہل ہو جاتا, ذہن بن جاتا تو سہل ہو جاتا. ویسے رات رکنا ہو سکتا ہے کہ جمعہ رات کو ساری رات رکنا مشکل لگتا ہوگا بہت سو کو, لیکن جو رکتے ہیں میں نے دیکھا ہے وہ اکثر پابندی سے رکتے ہیں, فجر میں بھی پہلی صف میں ہوتے ہیں. تو یہ کیا ان کے لیے سہل ہو گیا نا کہ یہ رکتے ہیں, تو جو نہیں رکتے کبھی کبھی رکتے ہیں ان کے لیے مشکل ہوگا, تو انشاءاللہ عادت بنائیں. تو بھوک سے کم کھانے کے فوائد پیٹ کا کفل مدینہ میں انشاءاللہ بہت سے سائیں بھائیوں نے پڑھے ہوں گے, بہت زیادہ فوائد ہیں. تو کوشش کریں کہ کم کچھ نہ کچھ کم کر دیں. اب مثال کے طور پر یوں ذہن بنایا جائے کہ چلو بھائی اگر آپ 100 نوالے کھاتے ہوئے بل فرض, تو 99 نوالے کھانا, ایک نوالا خواہش کے باوجود ترک کر دو. خواہش نہیں ہے اور چھوڑ دیا تو پھر وہ بات نہیں ہے, پھر ثواب نہیں ہے. خواہش ہے, جی چاہتا ہے کہ بس یہ کھا ڈالا اور آپ نے چھوڑ دیا, تو اب اس کا ثواب بہت ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک نوالا ترک کر دے, ایک کر دے, دو کر دے, تین کر دے, تو اس طرح اس کے ثواب میں اضافہ ہوگا. تو جو ایک نوالا کھانے کا ثواب کی نیت سے ترک کر دے اللہ کی رضا کے لیے, تو اللہ تعالی فرشتوں کے درمیان, فرشتوں کے سامنے اپنے اس بندے پر مباحات فرماتا ہے, فخر کرتا ہے کہ اس بندے نے میری خاطر کھانے میں ایک نوالا چھوڑ دیا یا دو نوالے چھوڑ دیے. اب فرشتوں کو گوار رکھ کر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے. حدیث شریف کا میں یہ جو مجھے یاد ہے مضمون عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی فرشتوں کو گواہ رکھ کر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے اس بندے کو جتنے نوالے اس نے میری رضا کے لیے ترک کیے ہیں ایک ایک نوالے کے بدلے جنت میں اس کا ایک ایک درجہ بلند کروں گا. کتنی بڑی فضیلت, الحمدللہ. کم کھانے, یہ تو ایک میں نے آپ کو فضیلت عرض کی, اس کے علاوہ فضائل پیٹ کا کفلے مدینہ میں آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ پڑھا ہوگا, کبھی کبھی پھر پڑھ لیا کریں تاکہ وہ تازہ ہو جائے گا. دوسرا ہے کہ نوالا چھوٹا لینا چاہیے. چھوٹے نوالے کی نیتوں کے کارڈ تو پڑھے جاتے ہوتے ہیں, چھوٹا نوالا لوں گا, اچھی طرح چبا کر کھاؤں گا, انشاءاللہ نیت کرتے ہیں. اچھا, مگر میں نے دیکھا ہے کہ غالباً اکثریت چھوٹا نوالا لیتی نہیں, یا تو پتہ نہیں چلتا کہ چھوٹا نوالا کب ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے. میں نے عرض کی نا کہ ساری نیتیں بن جاتی ہیں, جیسے ہی وہ کھانے کی بس وہ پتیلے سے خوشبو نکلتی ہے ساری نیتوں پر وہ بس وہ حاوی ہو جاتی ہے, خوشبو, نفس غالب آ جاتا ہے, بس اب کھا ڈال جو ہاتھ میں آیا اس کو بس پیٹ کے اندر انڈیلتے چلے جاتے ہیں. تو یہ روٹی میرے ہاتھ میں ہے, میں یوں بھی کرتے ہیں سائیں بھائی کہ یہ ٹکڑا لیا پھر اس کا ایک ٹکڑا کر کے اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے یوں کرتے ہیں. یہ چھوٹا کافی ہے یا اس سے تھوڑا بڑا کر دوں؟ اچھا, اس سے چھوٹا کرنا پڑے گا. نہیں یار, میں نے تو اس سے بڑے بڑے نوالے کھاتے دیکھے ہیں, آپ کس سے بات کر رہے ہیں, چھوٹا کر دو, یہ کم کر دو. اب یہ سائز ہے روٹی کی, موٹائی بھی شاید نظر آ رہی ہو, اب ٹھیک ہے اپنی سائز کے حساب سے میں نے کیا. مدنی منہ کا تو ظاہر ہے منہ چھوٹا ہوتا بےچارے گا, اور بھی چھوٹا کرنا پڑے گا. یہ تو دیکھو نا, یہ تقریباً سائیں بھائی اسی طرح بڑے بڑے نوالے اگر یہ بڑا ہے تو اس طرح کھاتے ہیں, تو سب غلط. عموماً اتنا نوالا ہوتا ہے سائیں بھائیوں کا, عموماً ہوتا ہے. تو یہ واقعی بڑا ہے, یہ نوالا جو نہیں میرے حساب سے بڑا ہے میری سائز کے آدمی کے لیے. تو یہ جو میں نے چھوٹا ٹکڑا صرف تو پہلے رکھا تھا یہ میرے حساب سے مناسب ہے. یہ روٹی کا اتنا ٹکڑا پتلا بھی ہے, یہ کم و بیش اتنا. یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو میری سائز کے سائیں بھائی ہیں ان کے لیے یہ, اور تقریباً مطلب منہ کی سائز میں ایک دو سوٹ کا فرق پڑتا ہوگا, تقریباً اتنا ہی ہوتا ہے. یہ اس سائز کا نوالا بڑے سائیں بھائی استعمال فرمائیں. اور یہ جو میں نے بڑا ٹکڑا آپ کو موٹا موٹا دکھایا, یہ غالباً اس کے تین ہونے چاہیے میرے حساب سے, موٹے موٹا ٹکڑا یہ, یا اس سے تھوڑا سا بڑا تو وہ اس کے دو کرنے زیادہ. جو میں نے اگر چھوٹا ہوگا نا جتنا, تو اس سے فوائد میں آپ کو بتاؤں, چھوٹا ہوگا تو چبایا جائے گا اور جتنی دیر ہم چبائیں گے ہاضم لعاب نکلتے ہیں وہ اس میں مکس ہوں گے, تو اس کے ساتھ ہی جب اندر نکلیں گے آپ تو جلدی ہضم ہوگا. اب یہ روٹی کا اتنا ٹکڑا, لیکن اس کے ساتھ بوٹی بھی تو ہوگی نا, آج کل تو بوٹی ہی نہیں ہوگی بوٹا ہوگا. تو آج کل میں نے اس لیے کہا کہ وہ قربانی کے دن ابھی پچھلے دنوں گئے, اور آج کل وہ فریج پتہ نہیں اس کو انٹی توکل کہیں یا کیا کہیں, تو ہم چھوٹے تھے تو مجھے پتا ہے کہ وہ فریج نہیں ہوتے تھے, فریج تو میں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا بچپن میں. تو وہ چھکا بولتے تھے اس کو, وہ لٹکاتے تھے چھت کے بیچ میں تاکہ چوہا وغیرہ نہ چڑھے, کیڑیاں نہ چڑھے, بچے کا ہاتھ نہ پہنچے, بہت سارے فوائد ہیں اس کے. تو وہ لٹکا کر اس میں روٹیاں وغیرہ رکھتے, لیکن کتنے دن, اور روزانہ بچہ کچا کھانا جو فقیروں کو دے دیا جاتا تھا عام طور پر. اب فریج نے یہ بہت ساری خیراتیں ہماری روک دی ہیں, اور اسی طرح گوشت مہینوں تک اسٹور فریج میں, تو اس لیے وہ آج کل بھی بوٹے بہت ساروں کو میسر آ رہے ہوں گے, تو اس لیے میں نے بوٹا کھا تھا. تو اس میں بوٹی بھی ہوگی, شوربہ بھی ہوگا, دال ہے تو دال بھی ہوگی. تو یہ روٹی کا ٹکڑا اتنا چھوٹا ہے, لیکن اس کے ساتھ دوسرا کو مل کر یہ مناسب مقدار میں ہو جائے گا. اچھا پھر زیادہ چباتے نہیں ہیں, جب سب مل کے کھاتے ہیں عام طور پر تو بہت کم چباتے ہیں, بس دو ایک تین ٹک مارے منہ میں اور وہ پھسلا دیتے ہیں ہلک میں. تو اب جو دانت کا کام آپ آنت سے لیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ آنت تو ربڑ جیسی ہوتی ہے نرم نرم, تو یہ بیچاری بیمار نہیں ہوگی تو کیا ہو. تو آج کل پیٹ کے امراض بڑھ رہے ہوں گے, دست کے مریض آج کل زیادہ آتے ہوں گے, ان دنوں کے لیے ہاضم چورن کا پروڈکشن بڑھ جاتا ہوگا, خوب چلتا ہوگا, ڈاکٹروں کے یہاں بھی غالباً آج کل بھیڑ رہتی ہوگی پیٹ کے مریضوں کی, اور ہارٹ پیشنٹس بھی بڑھ جاتے ہیں, ہارٹ فیل اچانک ہونے کے واقعات بھی اب یہ محرم شریف میں شاید بڑھ جائیں, جو بقرعید میں بیل بکرا جو بھی ہے سب کو یعنی کہ اجازت ہوتی ہے پیٹ میں جانے کی. سارا سال ہم اتنا گوشت نہیں کھاتے, اتنا چند روز میں کھا ڈالتے ہیں, گوشت ویسے مہنگا, غریب آدمی کم ہی کھا سکتا ہے, تو ان دنوں میں پیراوانی ہوتی ہے. تو چونکہ ہمارا ہضمہ اس کا متحمل نہیں ہوتا, اس لیے پھر وہ چباتے بھی صحیح نہیں ہے, پھر چکنائی بھی بہترین عمدہ جانور ہوتے ہیں ان دنوں میں چربی دے, تو یہ چربیاں بھی بہت جاتی ہیں تو خون میں گھس جاتی ہیں, راستہ بند کر دیتی ہیں دل کا, اس لیے وہ ہارٹ کے مریض بڑھ جاتے ہیں ان دنوں غالباً, اور ہارٹ فیل کے ذریعے اموات بھی بڑھ جاتی ہیں ان دنوں غالباً, محرم شریف, سفر, بقرعید کے, بلکہ رمضان شریف کے بعد سے. رمضان شریف میں بھی ہم وہ غذائیں کھاتے ہیں سارے سال میں نہیں کھاتے, کباب سموسے وغیرہ یہ زیادہ ہوتے ہیں تلی ہوئی چیزیں رمضانوں میں, تو یہ بھی نقصان دہ ہے. ہر چیز لمٹ کے اندر ہونی چاہیے, تو جو محنت مزدوری کرتا ہے بھاگ دوڑ کرتا ہے اس کے لیے تو یہ عمدہ گوشت نقصان دہ نہیں, لیکن ہم لوگ کیا اسکوٹر کار بس, اب وہ پیدل سواری, پہلے گھوڑے سواری ہوتی تھی, تو گھوڑا سوار جو ہے نا وہ تو بہترین ورزش ہے, گھوڑے پر تو سارے جسم جو ہے نا وہ اونٹ پر گھوڑے پر بہت ہلتا ہے, جس کو کبھی بیٹھنے کا تجربہ ہوگا اس کو اندازہ ہوگا, تو سب ہضم ہو جاتا ہے, اور ورزش ایک ایک جوڑ کی ورزش ہوتی ہے گھوڑے اور اونٹ پر. تو اب پیدل چلنا چاہیے, پیدل چلتے نہیں ہیں, ہضمہ درست رہتا نہیں ہے. خیر, تو اب یہ کہ روٹی کا چھوٹا نوالا ہو اچھی طرح چبائے, اچھی طرح چبانے کے فوائد کو اس طرح آپ سمجھیں کہ میں نے ایک طب کی کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک شخص بہت بیمار کمزور, اور سارے طبیبوں نے اس کو لا علاج قرار دے دیا, تو علاج کسی کی سمجھ میں صحیح ہوتا ہی نہیں تھا, زندگی سے تنگ آ گیا, آخرکار اس نے اپنی غذاؤں پر نظر دوڑائی تو اس کی سمجھ میں یہ آیا کہ میں برابر چباتا نہیں, تو اس نے لکھا تھا کہ چبانے پر توجہ دی اور چھوٹا نوالا لیتا اس کو خوب چباتا, اتنا چباتا اتنا چباتا اتنا چباتا کہ وہ اندر منہ کے اندر لکوڈ بن جاتا, مائع بن جاتا, اور وہ لکوڈ جو ہے وہ خود بخود ہلکے نیچے بہ کر اتر جاتا. اس طرح اس نے کھانے کی ترکیب بنائی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ تندرست ہو گیا, اس کی بہت سمجھ میں آیا. تو اس نے علاج بالغذا کے لیے کلینک کھولی اور اس نے غذا کے ذریعے اور مریضوں کے علاج کرنے شروع کر دی. پھر اس کی مزید اس نے شاخ کھولی اور اس نے کئی شاخیں کھول دی اور علاج بالغذا کا اچھا خاصا اس نے اپنا نظام کھڑا کر دیا. اس شخص نے صرف یہ چبانے کے اصول پر, کہ چبانے کا اصول بھی خود اس نے سمجھا اپنے طور پہ کہ میں چباتا نہیں ہوں, شاید میرا پیٹ جو ہے کیونکہ ہاضمہ جو ہے نا یہ بہت اہم ہوتا ہے. القبض ام الامراض, قبض بیماریوں کی ماں ہے, اور ڈٹ کر کھانے سے تقریباً 80% بیماریاں ہوتی ہیں. 80% بیماریاں جو ہے وہ صرف یعنی کہ کھانے پینے کی وجہ سے, کھانے پینے کی بے اعتدالی کی وجہ سے. تو مدنی منوں پر یہ آپ احسان فرمائیں کہ ان کو کم کھانے کی ترغیب دلاتے رہیں, آپ بھی کم کھائیں, ان کے برتن صاف کروائیں, دھو کر ان کو پلوائیں. یہ جو دانے گراتے ہیں بڑے بھی گراتے ہیں تو وہ دانے ان سے خود اٹھوائیں. ایک ایک دانہ اٹھاؤ, تھال کے نیچے دیکھ لو بھائی کوئی دانہ چپک کر تو نہیں رہ گیا. پھر ساتھ میں اس کو برکت بھی کہ حدیث شریف میں کہ تم نہیں جانتے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے, ہو سکتا ہے کوئی دانہ چلا گیا اسی میں برکت بھی ہماری چلی جائے. تو اس لیے ان کو دانے اٹھوائیں, ہڈیاں چوسوائیں, گرم مسالہ چوسوائیں ان کو, کہ کوئی اثر کھانے کا اس پہ نہ جائے کہ وہ ہماری برکت لیتا ہوا چلا جائے. تو اس طرح انشاءاللہ کھلائیں گے ان کو تو یہ آداب بھی سیکھیں گے. اور یہ سادہ لوہ ہوتے ہیں, سادہ تختی ہے, بچہ جو سادہ تختی ہوتا ہے جو لکھو اس پر نقش ہو جاتا ہے. تو اپنے ماں باپ کو بھی طریقے بتائیں گے انشاءاللہ, تو اس سے گھر میں بھی مدنی ماحول کی طرف رغبت بڑھے گی انشاءاللہ عز و جل. ہاتھ دھلوائیں اول آخر, نمک یا نمکین سے ان کو شروع کروائیں, خلال کی ترغیب رکھیں, کلیاں کروائیں, دعائیں اول آخر پڑھائیں, دعائیں ان کو حفظ کروائیں, یہی دعائیں پڑھائیں, یہی دسترخوان بچھائیں, یہی اٹھائیں, یہی رکھیں, یہ ترکیبیں. پھر آپ اس کے پیچھے سر پر گھومتے رہیں تاکہ یہ سنتیں ترک نہ کریں. تو کھانے کی بہترین تربیت ہے اور اس کے لیے 40 مدنی پھول, بلکہ اب تو ماشاءاللہ آداب طعام بہت جامع کتاب ہے کھانے کے آداب پر, اس میں سے دیکھ دیکھ کر ان کو سمجھاتے رہیں. خون کی رگیں پکنے کے بعد کالی پڑ جاتی ہیں, یہ کھانا خون جو ہے جو گوشت میں رہ جاتا ہے اس کا کھانا حرام ہے. تو خون کی رگیں ڈھونڈ کر نکال لیں, جیسے مرغی کی ٹانگ میں, پروں میں, گردن میں خون کی رگیں ہوتی ہیں, اسی طرح گائے کے گوشت میں, بکرے گوشت میں بھی مخصوص حصوں میں خون کی رگیں موجود ہوتی ہیں. حرام مغز ہوتا ہے ریڑھ کی ہڈی میں, گردن کی ہڈی ہے یہ بھی ریڑھ کی ہڈی ہے, یعنی ریڑھ کی ہڈی سے جوائن ہوتی ہے گردن کی ہڈی بھی, اسی طرح وہ کمر کی ہڈی ہے وہ ریڑھ کی ہڈی. چانپ, اس میں بسا اوقات حرام مغز سفید سفید کچھ ملائی جیسا ہوتا ہے گول گول, تو یہ حرام ہے اس کا کھانا, اس کا نام ہی حرام مغز ہے. تو یہ نکال دیں. مرغی کی گردن کے بیچوں بیچ یہ ہوتی ہے ڈوری کالی, یہ سفید ڈوری حرام مغز, تو یہ بھی نہ کھائی جائے. غدود کی پہچان آپ خود پیدا کریں کسی گوشت فروش سے پوچھ کر, غدود بھی ان کو سکھائیں کہ غدود نہ کھائیں, نکال دیں. اس طرح اور بھی 22 اجزاء میرے آقا اعلی حضرت نے بیان فرمائے بدر رضی اللہ شریف میں, حرام ممنوع مکروہ وغیرہ, تو ان کی پہچان ہم سب کو ہونی چاہیے. یہ پہچان کر کے پوچھ پوچھ کر سیکھ کر آپ اس کو نافذ کریں بچوں میں, اور نیتیں اچھی اچھی کریں, ثواب کی نیتیں, انشاءاللہ اس کے فوائد اور برکتیں بہت حاصل ہوں گی دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ. یہ روٹی جو ہے نا یہ تھال کے اوپر توڑنے کی عادت بنائیں, منوں کی بھی بنوائیں, ورنہ یہ ذرات جو سائڈوں پہ گرتے ہیں, دسترخوانوں میں گرتے ہیں وہ ضائع ہوتے ہیں. روٹی بیچ میں بار بار بولیں گے تو انشاءاللہ عادت پڑے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.